جب اللہ سے دعا کرتا ہے رضا مندی کی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یہ دعا پڑھ لو، تمہارا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. چلو یہ لمبی ہے، آسان دعا بھی دے دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو دی. صبح اٹھ کر یہ شام کے وقت تین مرتبہ کہہ دو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، میں دین کو دستور حیات مان کے راضی، میں تیرے محبوب کو سچا پیغمبر پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع مان کے راضی، اور اپنے لیے آئیڈیل مان کے راضی. جواب بھی اللہ تین دیتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان سے، میرے بندے تین کلمے تو نے کہے. پہلے کا جواب، وجبت لہ الجنہ، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے اس لیے جنت واجب کر دی. دوسرا کلمہ تو نے کہا، انعام بھی سن لو، انا الزعیم لأخذن بیدی فأدخل الجنہ. میرے صحابہ گواہ رہنا، میں ضامن ہوں، میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. تو نے تیسرا کلمہ کہا، تیسرا وعدہ دیکھیے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. یہ دنیا میں رب پہ راضی اللہ فرمائیں گے، میں نے حق لکھ دیا ہے، اس بندے کو میں بھی جنت میں داخل کر کے راضی کر کے چھوڑوں گا.